што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым. Факты нашага штодзённага маўлення змушаюць да рэгулярнага напаміну пра два ненаціскныя галосныя ў пазіцыі пасля мяккіх зычных. Гук А і гук Э з адценнем А. Пры літаратурным вымаўленні ў першым складзе перад націскам пасля мяккага зычнага маем выразны, добра праяўлены гук А. Вясна, вяселле, вялікі, няма, дзявяты. Такі самы выразны гук А абавязковы і ў часцінцы «не», і ў прыназоўніку «без», калі яны стаяць у першым складзе перад націскам. Не быў, не бачыў, не трэба, без зброі, без нашых, без шуму. Звяртаю ўвагу на гэтыя прапісныя ісціны, каб яшчэ раз перасцерагчы ад ненарматыўнага вымаўлення. На месцы А нельга дапускаць гуку І. Ні ў якім разе не «весна», не быў, толькі вясна і не быў. Дарэчы, у беларускай мове ёсць пары словаў, якія адрозніваюцца якраз галоснымі і ды а у першым пераднаціскным складзе. Напрыклад, вішчаць і вяшчаць, лічыць і лячыць, паліваць і паляваць. У другім і іншых пераднаціскных складах, а таксама ў складах пасля націску, літара «е» перадае гук «э» у большай або меншай ступені набліжаны да «а». Вяснавы, летуценне, восень, у лесе, чытаем, наперадзе. І падобны гук на месцы «э» з адценнем «а» у гэтых пазіцыях таксама недапушчальны. Вымаўленне накшталт «веснавы», «восень» нелітаратурная. Кожнаму трэба прыслухацца да таго, як ён гаворыць. Прыслухоўваючыся, звярайцеся з нормамі літаратурнага вымаўлення. Гаворым па-беларуску: сястра, яліна, дзясятка, няпэўны, не хоча, бяскрыўдны, бяскрыўды, зеленаваты, гуляем, працуеш, па праўдзе. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.